30 évvel ezelőtt 1994. április 5-én halt meg Kurt Cobain, a Nirvana énekese, szövegírója és gitárosa. Máig tisztázatlan körülmények között lett öngyilkos Seattle-i házában. Ő volt a grunge apostola és az alternatív rock keresztes lovagja, az örök lázadó, az ellenkultúra ikonja. Ugyanakkor Kurt Cobain, mint ember, súlyos depresszióval küzdött, ami drogokkal és alkohollal próbált tompítani. Nem tudta elviselni a rászakadt sikert. Úgy érezte, hogy nem tud hiteles maradni és kénytelen eladni a tehetségét, hogy kihasználja a popipar, visszaélnek vele. A túlzott népszerűség miatt már a színpadon sem érezte jól magát, hátrahagyott búcsú levelében a többi között azt írta, nincs már bennem szenvedély, és emlékezzetek rá, jobb kiégni, mint megfakulni. Majd így szignálta, szeretet, béke, empátia, Kurt Cobain. Halálával egy korszak is véget ért. Ő volt az utolsó klasszikus értelemben vett rock vagy popstár. Bekerült a 27-esek klubjába is, vagyis a 27 éves korukban elhunyt fiatal sztárok, mint például Jimi Hendrix, Janis Joplin vagy Jim Morrison közé. Vagy Amy Winehouse, vagy egy újabbat, azóta is bővül a klub. Vagy Brian Jones. A Rolling Stones korai korszakának. Sokan nevet említhetnénk. De Kurt Cobain az, aki hát egy nemzedéknek lett az ikonja, mégpedig azért, mert az egész grunge, ami ugye Seattle környékéről érkezett, és hát maga Kurt Cobain egy Aberdeen nevű kisvárosból, ami hát egy annyira kultúrahiányos körzet, hogy ahhoz semmi. Fakitermelés, egyszerű emberek, favágók éltek ott, ugye régen károsultak, aztán utána nagyon megszívták azon a környéken, mert hogy jött egy olyan válságidőszak, amiben egyébként belecsúszott a Kurt Cobainnek is a gyermekkora, a fiatalkora, hogy elfogytak a fák, elfogyott a nyersanyag, és onnantól kezdve nem nagyon tudtak az emberek mit csinálni, óriási munkaerő hiány volt a különböző üzemekben egyébként a környező városokban, illetve ugye a kultúra irány, amiről te is beszéltél, hogy ott elmenni egy klubba, vagy egy koncertre nem nagyon lehetett, tehát muszáj volt Seattle-be átbuszozni, hogy az emberre valami ragadjon. Hát ahhoz képest Ózis Atén, ahonnan a Kurt Cobain érkezett, és nagyon látványos a grunge, mint egy ilyen antitézis jelentkezett a glam rockra. A 80-as éveknek a teljesen öncélú, csillogó, tupírozott hosszú hajú, lángoló gitáró. Glam rocknak volt egy hazugsága. Az volt a hazugsága, hogy ők a kőkemény deklasszált csávók, ami ugye maga az metal, miközben burzsoá volt minden ízében, és a melír ennek a szimbóluma. A melír. Tartalom, semmi külsőség, minden. Igen, és a külsőség az egy hazug külsőség, mert kőkeménységet sugároz, miközben a nyálban fürdőzik. És akkor erre jött a grunge, ami ugye a Seattle környéki bandákat kezdték felfuttatni, az első a Ted volt, a Nirvana egyike lett ezeknek, és hát végül a legsikeresebb, hát a Bleach című első lemezüket, ahol még nem Dave Grohl dobolt, azt $600 vették föl. Akkor tájt léptek fel a Petőfi csarnokban, senki nem ismerte még őket. 89. Volt egy koncertjük a Petőfi csarnokban, mindenki lemaradt róla, mert a Nirvana még nem volt egy jegyzett zenekar. Hát, mert nem is Nirvana koncert volt, hanem egy ilyen grunge mix volt, mert a Ted együttessel együtt léptek föl, azt hiszem. A Teddel, nem a Honeymoon. Most mindegy, ennek utána lehet, nézek. Lehet. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem valóban 89-ben, amikor elmentek erre az európai turnéra, akkor ilyen 100-150 blézengő ember volt rájuk kíváncsi, tehát a kutya nem ismerte őket, a világslágerek azok még ugye nem íródtak meg, és ráadásul egy olyan dobossal dolgoztak akkor még együtt, a Chris Novoselic, vagy Novoselic, illetve a Kurt Cobain, akit úgy hívtak, hogy Chet Jennings, aki erősen kilógott egyébként a bandából. Tehát érdekes módon még a Nevermind, a 91-es nagy sikerű albumnak a demóját még ő dobolta fel, de már mindenki érezte akkor, hogy vele nem tudnak szintet lépni, és ezért sem szólt annyira jól egyébként a zenekar. Még arról a Petőfi csarnokos koncertről annyit, hogy amiatt is emlékezetes, hogy a Chris Novoselic életében először akkor volt két nővel, itt egyébként Budapesten, tehát ez egy nagyon... nagyon-nagyon emlékezetes ilyen rock and roll élmény volt a számukra. Sőt, ugye még a Bleach albumon elvileg van egy negyedik tag is, aki hozott pénzt, aki befektetett a bandába, tehát annyira kezdetén jártak, ugye feldolgozásokat is tartalmaz, meg hát az első igazi nagy slágerüket, az About a Girl, ami egy lényegében egy Beatles dal is lehetett volna, tehát nagyon jól mutatja, hogy egyszerre van az a koszos, gráncsos hangzás, ugyanakkor viszont, amivel a Nirvana kiemelkedett, azt hiszem, hogy nagy erőssége volt, hogy az artikulálatlan üvöltést keverték a nagyon dallamos dalszerzői... Lírával. És egyébként ugye a mondani valóval, tehát a Kurt Cobainnek a dalszövegei, én a Rock József Attilájaként szoktam számon tartani Kurt Cobaint. Kicsit erős, tehát azoknak az érzelmeknek, ami a társadalmi elidegenedés, az önbizalom hiánya, bántalmazás, elhanyagolás, árulás, akkor a függőségek, pszichológiai traumák, szabadságvágy, párkapcsolati problémák. Tehát ezeknek az egyik legőszintébb költője volt Kurt Cobain, de azért azt túlzásnak érzem, hogy mondjuk akár a ritmusában, akár mondjuk a rím képleteiben összevethető bármelyik magyar nagy sikerű költővel. Jó, de másmifa is a dalszövegírás. Nyilván igen, de maga egyébként a hangulatvilág, az lehet, hogy igen, József Attilai, tehát ebből a szempontból viszont jó a párhuzam. És érdekes az, és valahol ugye minden lázadónak az a problémája, hogy ezt a Michel Foucault írja a Fegyület és büntetésben, hogy ugye a szocialista rendszerek és az államszocialista diktatúrák ellen te lázadhatsz, mert oda megy a rendőr, nem tudom én, letér szagatja rólad a farmert, vagy pofán ver, bevisznek az őrse, stb. De hogy kell a fogyasztói társadalom ellen lázadni, amelyik pólókat gyárt belőled, aki lázadsz ellene? Igen, tehát ott rögtön a lázadást piacosítják, és ebből adódik az, hogy először lázadsz, mert mondjuk a melósoknak a farmerét felhúzod. Már másnap akkor, hú, ez menő, ez kell sokaknak, akkor elkezdenek farmer gyártani a nagy tívva cégek. Jó, akkor jön, hogy akkor oké, akkor szaggassuk, koptassuk azt a farmert, valahogy megkülönböztessük magunkat. Megjelenek az előre koptatott farmerek. Jó, akkor már ezzel se lázadhatunk, akkor szaggassuk fel azt a farmert. Megjelennek az előre szaggatott farmerek, hát meg kell nézni, hogy a plázadóknak ugye milyen kínálatot kínálnak, és végül jön az, hogy ja, persze a tetoválások, mint megkülönböztetése, ma már teljesen commerce. A legvégül mi marad az öncsonkintás, önsebzés, aminek tétje van, és a Kurt Cobain a lázadását miképpen tudta kifejezni, amikor már a Saturday Night Live-ban léptetik fel a bandát, a lázadó Nirvánát, meg ugye a gitár összezúzás, csak ez a baj, és ez lett volna Kurt Cobainnek a tragédiája, hogy először még az egy lázadás és botrány, hogy a Kurt Cobain szétveri a gitárt, meg belőle az erősítőbe. A következő alkalommal ez már része a show-nak, és elvárják, igen, hogy balhét akarok. Igen, és én emlékszem is erre, hogy a Kurt Cobain, akitől már elvárták, hogy a show végén a gitárt törje össze, meg az erősítőt borítsa fel, és akkor ő fölborította menetrend szerint az erősítőt, meg összetörte a gitárt, és akkor azt éreztem, hogy úristen, emlékszem az érzésemre, mert akkor már láttam többször ezt az aktust, hogy akkor ez a show része, akkor ez azt jelenti, hogy ezt a gitárt, amit ő most összetört, belekalkulálták a költségvetésbe, hogy akkor lesz egy gitár, amit összetörünk a színpadon, akkor ez már ahhoz hozzátartozik, mert akkor ezt meddig lehet csinálni? Az idők végezetéig, vagy meddig? És a Kurt Cobain nagyon is érezte ezt, és azt érezte, hogy kicsoda ő Kurt Cobain, hogy ennek ellenálljon. Elindult valami, ami az ő Kurt Cobainségét is használja arra, hogy legyen, és hogy ő, mint Kurt Cobain, a legtöbb, amit tehet ez ellen, az, hogy kiszáll ebből. Mert ugye Albert Camus, a lázadó ember, ugye végül arra jut, hogy mi az abszolút lázadás, ugye, tehát ugye az öngyilkosság, aminek van tétje, aminek van fedezete, amit te már nem tudsz eladni. Igen, és amit nem tud lenyúlni a fogyasztói társadalom tőled, amiből nem tud tömegcikket gyártani. Az okozta talán a legnagyobb szétszakadást Kurt Cobain számára, hogy egyrészt a műveivel, a működésével, a szavaival próbálta felülírni azt a tömegfogyasztási működést, vagy azt a kultúrát, amiben egyébként neki léteznie kellett. Tehát tett gesztusokat azért, hogy világhírű legyen, mert nem igaz, hogy nem. Magával a dallam alkotásával is. Maga írta fel az ugye álneveken, hogy nagyon kéri fontos. A saját számait. Igen, igen. Tehát miközben zavarta, tiltakozott a... Egyrészt minden interjú elején elmondta, hogy ő utál interjút adni, de azért adott interjút. Minden díjátadó elején, amikor megkérdezték a Vörös Szőnyegen, elmondta, hogy hát ő mennyire gyűlöli ezeket a díjátadókat, de mindegyiken ott volt, és átvette a díjakat. Minden fotózás előtt elmondta, hogy hát ez szánalmas, hogy neki itt pózolnia kell, de pontosan tudjuk, hogy hány plakáton pózolt, és ez, hogy betelefonált rádióadóknak, az MTV-nek, hogy 200-szor repeatben adják már le a dalát, és egész nap csak az szóljon, hogy minél híresebb legyen. És ugye emellett még összeállt egy Courtney Love nevű lányjal, aki hát a pózerkedésnek a király kisasszonya volt, vagy nagyasszonya, egy igazi lotyóval. Tehát ő rengeteget pózerkedtek, rengeteget grimaszoltak, rengeteg megjátszás volt abban, ami a Robinak is feltűnt, hogy ez már a visszatérő volt, hogy ő összetörte a gitárját. Hasonlítom ezt a momentumot arra, ami a Black Mirror 15 Million Merit című epizódjában van, ahol a Daniel Kaluuya játszott a főszereplő, rájön arra, hogy hát már pénzt is lehet keresni azzal, ha azt az üvegszilánkot a nyakához tartja, és akkor elkezd abból pénzt keresni. Tehát a lázadásnak a kiárusítása, az sajnos megtörtént egyébként Kurt Cobain részéről, és szerintem ez a kettősség, ez az, ami őt szétszette, hogy rájött arra, hogy eladta magát, és nem próbált meg undergroundként érvényesülni. Ismerek olyan zenekart, például a Toolt, amely pont arra játszik rá, Robi is nagyon szereti ezt a progresszív rockbandát, ami pont arra játszik rá, hogy mindent másképp csináljon, mint a klasszikus rockbandák. Tehát nagyon sok koncertet adnak úgy, hogy az énekes James Keenan, ő például eltűnik hátul valahol, ahol nem látják, és csak az ének hangot hallod, vagy éppen elfüggönyözik a zenekart, és ott van, nem tudom, több ezer ember, több tízezer ember, és egy kockányit nem látsz a zenekarból. És nem mennek el díjátadókra, és a videoklipekben sem szerepelnek. És tehát ez lehetett volna így is csinálni Kurt Cobainnek, de nem így csinálták. Jó, de a Tool az egy progrock zenekar, és szerettem a Toolt, bár nem tartom egy Pink Floydnak, de azért, amit a Nirvana csinál, az MTV fénykorában robbantak be, és az MTV fénykorában termeltek egy olyan sztárt, aki a Converse tornacipős, farmer nadrágos, a nagyi kötött pulcsiában fellépő, mosdatlan hajú fickó, aki az ellentéte volt annak, ami mondjuk a Bon Jovi volt 1987-ben, a Slippery-ben vett idején, amikor ilyen kötéllel magas barántják ugye John Bon Jovit, lángolnak azok a gitárok, sőt, megjelenik, hogy a Richie Sambora háromnyakú gitárral ugye pózőrködik, tehát onnan továbbá nem lehetett menni, és akkor jött rá ez a válasz. És hitelességdeficit a Grunge, valójában ezt a hitelességdeficitet akarta kipótolni, vagy beszolgáltatni, amit a glam rock felhalmozott. De ők is kötöttek kompromisszumokat. Tehát pont ez a probléma ezzel, hogy ugye a Robinak... De volt ideológiájuk, míg a glamrocknak nem volt ideológiája. Nekik volt ideológiájuk. Ez a Seattle az egy politikai mozgalom is volt, nem csak egy zenei mozgalom. És ez a kettő szervesen összekapcsolódott a 90-es években. Hát a felhőtlen szórakozás, a diszkógömb volt talán a glamrock. És ez az 1991-es évben, ez mennyire erős volt. Tehát még a régi idők nagysztárjai közül a Michael Jacksonnak utolsó nagy dobása volt, ugye a Dangerous, a Guns N' Rosesnak akkor lép meg User Illusion, Pearl Jam-től a Ten, Nirvana Nevermind, és meg sorolhatnánk. Egy kis helyreigazítás tőlem, itt a folytatásban igazad volt, a Ted előzenekara volt itt 89-ben, úgyhogy tiéd a fődíj. Köszönöm, akkor ki is használom itt az alkalmat, hogy elmondjam azt, amit Urbán Bálint esztéta irodalmár cimborámtól és zenész cimborámtól, grunge szakértőtől hallottam, hogy a grunge az mit jelent az amerikai, vagy legalábbis a Seattle környéki szlengben. A grunge az ilyen olajos, saras cucc, ami rárakódik a kocsi alvázára, és annyira szépen benne van az ellentét a glamhez képest. Hát igen, ez az olajas, olajjal vegyes sár, ez áll szemben a mellírrel. Uh-huh. Ami a glam rockot reprezentálja. Valami valódi áll szemben valami látszólagossal. És az a helyzet, hogy a Kurt Cobainnak a zsenie az nem tört át olyan nagyon egyszerűen és olyan nagyon simán, nagyon sokáig kereste a saját hangját a Kurt Cobain. Neki a Michael Stipe, az R.E.M. énekese volt a nagyon jó barátja és mentora, és a szárny próbálgatásaiban a Michael Stipe terelgette őt, és nagyon sokáig nem derült az ki, hogy a Kurt Cobain tényleg egy klasszis dalszerző, és aztán egyszer csak, ahogyan az új verseknél az Adival áttört. És szerintem, hogyha lenne ilyen, hogy Nirvana összes, ott is a végére kerülnének a Nevermind előtti lemezeik. Tudod? Hát az egy. Mert igazából kettő volt ugye, ugye. Igen, tehát ugyanúgy a végére kerülnének, ahogyan a hálás utókor a új versekkel kezdi az Adi összest. Igen, bár hogy Nevermind előtt, hogy a Sliver volt az első dal, amiben ez a kicsit ilyen Pixist idéző dallamos, aztán üvölt és megjelent. Most hozok egy puzséros párhuzamot. Ugye a Robi talán azzal tud nagyobb tömegeket is elérni, a csillagszületés sikere az egyik, a másik pedig az, hogy a nagyon bonyolult, összetett témákat pont annyira tudja egyszerűsíteni, hogy már érthető lesz egyébként nagyobb tömegek számára is. Na most ennek az ellenművelete volt, amit a Nirvana csinált, hogy nagyon egyszerű dallamokkal operált, a Beatles-i hagyományokat követte az, hogy most mi pontosan a Beatles-i hagyomány, a rövid dalok, egyszerű, mondjuk 4 akkordos dallamok, de mégis van benne valami más. Na mindegy, ez volt a kiinduló pont, és pont annyira bonyolították ezeket a dalokat, vagy adott esetben egy teljes albumot, hogy még befogadható legyen a tömegek számára. És a sikert nem csak ez okozza, hanem adott esetben mondjuk egy jó mixelés. Egy Rick Beato nevű producer rendszeresen tölt fel a YouTube-ra különböző dalelemzéseket. Érdemes meghallgatni egyébként a Smells Like Teen Spiritről szólót is, mert ebben azt mondja, hogy ha a Butchvig vagy Butchvig, ugye attól függ, hogy ki mennyire szereti a ponyvaregényt, úgy ejtjük, nevű producer mixe szerint jött volna ki egyébként a Smells Like Teen Spirit, vagyis az ő általa kombinált hangzás győzött volna, és ez kerül fel az albumra, ez hallható később a klipekben, akkor nem lett volna világhírű a Nirvana. És egyébként ez is meghallgatható a YouTube-on, érdemes, mert mind a két verzió fönt van, ugyanis utána egy Andy Wallace nevű mixer, zenei producer lett az, akinek a munkája győzött, és ez győzte meg egyébként a többieket is, Kurt Cobaint arról, hogy na ez lesz a megfelelő hangzás. Itt már a vokálnak az elvastagítása, a dobnak a kihangsúlyozása, stb. Tehát lényeg az, hogy... De mi a különbség a két produceri munka között? Az egyik ilyen punkrockos hangzást jelent, a másik pedig pont azokat a részeit domborította ki, például a Smells Like Teen Spiritnek és a többi Nirvana dalnak, amitől karcolni kezdett ez. Nem tudom én másképp ezt leírni. És a karcos az, ami befuttatta a Nirvana. A karcos az, ami befuttatta, és ez a Rick Beato is azt mondja, hogy ha nem a karcos nyert volna, akkor nagyon hamar elfelejtik ezt a dalt. Aha. Érdemes egyébként ha meghallgatni, és egy harmadik klipre is hadd utaljak, amiben azt hiszem 91 nyarán előadja Smells Like Teen Spirit-et egy klubban a Nirvana, és akkor még egyébként a Nevermind album nem jött ki. Ez egy kis lemezként jelent meg a Smells Like Teen Spirit, és amikor bemondja az énekes, Kurt Cobain, hogy akkor ez a dal következik, síri csend. Nincs üvöltés, nincs sikítás, semmi, de semmi. És miért? Mert élőben sokkal rosszabb volt az összes Nirvana dal hangzása, mint magán az összemixelt verzión az albumon. Az album hozta el azt a Smells Like Teen Spirit érzést, amivel aztán világhírűvé váltak. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy éppen európai turnén voltak, amikor kijött az album, és egyáltalán nem számítottak arra, hogy ez nagy dobás lesz. Pont azért, mert korábban klubokban előadták ezt a dalt, és hát nem őrült meg a közönség. Meg hát azért kellnek hozzá, ugye... És hazaértek, és uramisten, mint a Beatles. Ugye a tornateremben, vagy az iskolai gyűlésen ugye fellépnek, és ott vannak a pompomlányok. A pompomlány, mint a republikánus Amerika egyik emblémája, de viszont ott van rajtuk, ugye a piros anarchia jel, meg a pompomlányok már prostituáltként vannak fölléptetve, és szétszakad az egész buli. Egy meg ott a munkásosztály, ott a munkásosztály, ott vannak a melósok. A takarító. Igen. az is kellett a legendához és a kultuszhoz. És ugye Dave Grohl, ugye azt már említettem, hogy ez a Jennings nevű fickó kikerült a buliból, amikor már a Demon túl voltak. Jött ez a nagyon fiatal, azt hiszem 20 évesen csatlakozott a zenekarhoz Dave Grohl, aki azóta befutott szóló énekesként is, azt hiszem, de ugye ami most a zenekar... Foo Fighters, nem jutott eszembe, de hogy akkoriban ő a világ egyik legjobb prog rock és punk rock dobosa volt, irdatlan energiája volt a Dave Grohlnak, és pont ezt vette észre ez az Andy Wallace, hogy ez a fiú egyszerűen többet tud a kortársainál. És ha a Smells Like Teen Spirit-et meghallgatjuk, nem fogom tudni most ledobolni a refrént felvezető dobrészt, de érdemes megfigyelni, hogy amikor belekezd az erős, agresszív, magas hangba Kurt Cobain, akkor ott van egy ütemkihagyás a dobos részéről, Dave Grohl részéről. Na, ez a megoldás, ez nagyon keveseknek jutott volna akkoriban eszébe, de lehet, hogy soha senkinek, hogy ott ki kell hagyni egy ütemet, és sokkal nagyobb energiával jelenik meg, ugrik be a dalba a refrén. Szóval ezek az apróságok azok, amik egy dalt olyan módon futtatnak fel, hogy egyébként bele sem gondolnánk, hogy ennek egy későbbi sikerhez, világsikerhez bizony köze van. És ez nagyon fura, hogy volt a míves producer, meg volt a karcos producer, és hogy a míves lett volna a hiba. Mm-hmm. Hogyha túl jól szól, akkor nem lett volna, mert pont a hitelességben volt deficit, pont a valódiságban volt deficit. És a grunge-nak, hogyha volt ennek az irányzatnak, meg ennek a mozgalomnak volt egy nagyon erős közlése, az a jelenlétének a ténylegessége, a valódisága volt. És pont ez a lényeg, hogy annak a nemzedéknek elege volt már abból, hogy szórakoztatják. Valami valódira vágyott. És a Nirvana ezt tudta megadni. És tudom, mennyire karakteres dobos volt a Dave Grohl, hát valahol az ő Nirvana-beli dobos évei azért még máig is talán rávetülnek a későbbi karrierére. Hát emlékszem, hogy 15 évvel később is, amikor talán a Katrina Hurrika után valami jótékonyság rendezvényen bemutatták, hogy fellép, akkor úgy mutatták be, mint a Nirvana egykori dobosa, és hát láthatóan nem esett neki jól, hogy azért volt utána neki egy szerinte tartalmasabb életműve a Foo Fighters-szel, de hát azért lássuk, hogy a Foo Fighters nem egy Nirvana. Bármennyire is jó kis zenekar, de itt a jó kis azért nem egy... Igen, azt hiszem, hogy a Nirvánához a Foo Fighters valahogy úgy viszonyul, ahogy a Sex Pistolshoz a Public Image Limited. Tehát a ugye a... Vagy a Green Day. Tehát, hogyha jól emlékszel... A Johnny Rotten, John Lydon-ként egy popkarriert futott be. Valójában a Foo Fighters az egy nagyon profi rockzenekar. Stadion rock. Igen, rock-zenekar. Stadion rock. Pont az hiányzik belőle. Igen. Túl jól hangzik. Igen, meg túl jól fogyasztható. Aha. Tehát pont az hiányzik belőle, ami a Nirvánát Nirvánává tette. Igen, bárba ugye, amíg a Peel, ugye a John Lydon zenekara, amikor slágerekkel, mint a This Is Not a Love Song, vagy a Rizal, már ugye karriert épített, széles körülben ismert lett, előtte azért voltak ilyen nagyon sötét, nyomasztó, pszichedelikus torzlemezék, amik nyilván azért nem lettek egyébként annyira sikeresek, mint a későbbi slágeres dalok. Élőben azért sem volt annyira sikeres a Nirvana, mert nem tudtak hosszú koncerteket adni, mert annyira elhasználta a hangját a Kurt Cobain. Nem volt egy képzett énekes. És a hangja sem volt ennyire reszelős egyébként még a pályafutása elején. Aztán ez a rengeteg üvöltés, amelyeket követően napokig nem volt hangja a csávónak, mert hogy mindent kiadott magából, és egyszerűen nem tanulta meg azt a hangképző technikát, amivel visszafogta volna ezeket az erőket, és tudta volna kímélni a hangszálait. Lehetetlenné tette, hogy ő egyébként akár egy hosszú karriert befusson, ezt később sokan mondták. És a reszelős hanghoz persze a nagyon intenzív dohányzás is hozzájárult, meg a nagyon komoly drogfogyasztás. Van egy 1991-es amsterdami koncertje, ahol a Commerciuart énekli teljesen rekedten üvölt, és arról a performance-ról hát csak az a sor tud eszembe jutni, amit Szerb Antal írt József Attiláról, hogy csak azt tud ennyire szenvedni, aki valamiért mindenkiért szenved. Erről a bizonyos albumról, amiről beszéltünk, a 91-esről, ismerős még talán egy Something in the Way című szám, amely a néhány évvel, talán egy-két évvel ezelőtt megjelent Batman című filmnek lett talán a trailer dala. Én bevallom őszintén, akkor emlékeztem rá, vagy akkor jutott eszem, hogy úristen, tényleg ez egy Nirvana dal, és ez tényleg a Nevermind-on van rajta. És ez is nagyon sokat elárul arról, hogy milyen extra energiák kellenek ahhoz, hogy egy album jól összeálljon, és rengeteg kreatív energiára van szükség, ugyanis ezt a Something in the Way-t, ezt egy nagy teremben már felénekelte a Kurt Cobain, és egyszerűen ez a Butch Vig nevű fickó rájött arra a producer, hogy ez így nem hangzik jól. Nincs meg az a bensőségesség, azok a mély érzelmek nem jönnek ki. Úgyhogy kihívta maga mellé, oda a keverőpult mellé a Kurt Cobaint, aki ott egy gitárral rákezdett a dalra. Csak úgy, gyakoroljon. Egyébként is egy dalt többször is feljátszottak, több tékre volt szükség, mert az volt a mániája egyébként Kurt Cobainnek is, hogy megvastagítsák a hangokat. Tehát John Lennon is duplázta egyébként az énekeket, és John Lennon volt egyébként az egyik példaképe Kurt Cobainnek, tehát ő is erre mászott rá. El kellett vastagítani a refrént, 2-3-4-szer egymásra van énekelve, és akkor azt ilyen panorámában egy több sávon szét van dobálva. És gyakran előfordul egyébként, hogy ilyen apró kis elcsusszantások is vannak a hangban, és ettől lesz ilyen különleges hangzása ennek. Majd bejátszok egy részletet a Smells Like Teen Spirit végén, A Denial, abból a vokálból, hogy ez hogy is néz ki. Na mindegy, a lényeg az, hogy a Something in the Bay-be belekezdett, és rögtön leállította őt ez a Butch Vig, és azt mondta, hogy oké, hozzuk a mikrofonokat, és akkor itt szépen fölvesszük. Sokkal szűkebb, kisebb hely volt, és már nem érezte azt egyébként ott a Kurt Cobain, hogy ő egy stúdióban van, és ez a felvétel lett az, ami fölkerült aztán az albumra. És ritmusában nem tökéletes, hiszen nem együtt veszi fel a dobosokkal, mert a Nirvana így zenekarként együtt vett fel mindent, hanem külön kellett fölvenni a dobot például, és a basszusgitárt. Emiatt vannak benne csúszkálások, de mégis azt mondta a Butch Vig, hogy nem érdekli, nem ez a tökéletes verzió, de mégis ez a tökéletes verzió erre a dalra. A Kurt Cobain személyében visszatért valami a rock and roll hőskorából. A rock'n'roll hőskorának a szelleme, amiről mindenki azt hitte, hogy már halott. Már mindenki eltemette. Már virágot is vittek a sírjára. Már el is felejtkeztek róla, hogy virágot vigyenek a sírjára. És akkor föltámadt valami, amiben már senki nem hitt. Már réges-régen eladták, már réges-régen megvették, már réges-régen elfogyasztották, már réges-régen kiszarták. És úgy volt, hogy ez már nincs. És aztán lett. És akkor visszatért. És én ezért azt érzem, hogy a Kurt Cobain az a Jim Morrisonnak a reinkarnációja. Tulajdonképpen lezárt valamit, ami a Jim Morrisonnal indult. És én értem, hogy nagyon más ez a szerep, hogy a Kurt Cobain közlése alapvetően és meghatározóan társadalmi volt, míg a Jim Morrisonnak meg alapvetően és meghatározóan egzisztenciális és pszichedelikus. Én értem, hogy a Jim Morrison az inkább egy sámán volt, míg a Kurt Cobain az meg inkább egy elveszett lélek, vagy egy tomboló borderline, uh-huh. valami József Attilai. Hát Adi Endre és József Attila. Igen, valami, igen. Konkrétan igen, de borderline-os volt. De a lényeg az, hogy a szellem az, hogy nem akarom megúszni, az, hogy nem szórakoztatni jöttem, az a Jim Morrisonban és a Kurt Cobainben egy és ugyanaz. És a Jim Morrison volt az, aki annyira vette komolyan ezt az egészet, ezt a szerepet, hogy készen állt belehalni és bele is halt, mint a Kurt Cobain. Azért azt gondolom, hogy a Jim Morrison meg a Kurt Cobain foglalják keretbe azt a korszakot, amit hívhatunk rock'n'rollnak, hívhatjuk úgy, hogy a Woodstock szellemiség által meghatározott hippi mozgalom, de akkor hívhatjuk úgy is, ahogyan a kommunista pártfunkcionáriusok hívták a Kádár rendszerben, hogy a beat korszak. Szóval, hogy akárhogy is ez egy keretes szerkezet, és amit a Jim Morrison megnyitott, az zárta le a Kurt Cobain. Egy intuitív dallamíró zseniről beszélünk, aki egy elveszett lélek volt, most zenei szakértők, producerek ámulva nézik és próbálják megmagyarázni, hogy egyébként hogy sikerült neki olyan jazzes dallamvilágot felírnia, ahol minden hang a helyén van. Olyan megoldásai voltak, amit egyetemeken tanítanak, és neki nem volt zenei előképzettsége. Tehát ő valóban egy zseni volt, akinek ez... Ki tudja, hogy honnan jött. Ő maga egyébként azt mondta, hogy amikor dalszöveget írt, akkor közvetlen kapcsolatot ápolt egyébként Istennel. És, az a különös, hogy John Lennon is hasonlót mondott, úgyhogy a John Lennon harcos ateista volt, tagadta Isten létezését, és azt mondta, hogy ő azokat a dalokat, amiket szerez, ő azokat lehívja valahonnan a felhőből. Uh-huh. Úgyhogy nem is hitt Istenben, de azt mondta, hogy ő azokat lejegyzi. Tehát, hogy az nem az ő írománya, az nem ő belőle lett, hanem az valahol volt, és őneki van egy csatornája oda, és onnan írja le. Tehát egyrészt a zseni, másrészt pedig az elveszett lélek. Beszéljünk a szenvedélybeteg zenészről itt a végén, ami ugye sokakat... elér. Én megnéztem egy Montage of Heck nevű dokumentumfilmet, nem tudom, láttátok-e. Kurt Cobainről azt hiszem, hogy talán Oscart is kapott, de díjnyertes volt, abban egészen biztos vagyok, ami tökéletesen kiábrándít egyébként a fickóból. Ugyanis ebben rengeteg olyan home videó felvétel van, amelyen ő és Courtney Love a saját gyereküket beheroinozva mutogatják a tükörben, egymás kezébe adják, beszélnek hozzá, babusgatják a gyerek ordít, ők azt sem tudják, hogy hol vannak. Iszonyatosan lehoz a csávóról, mert az önpusztításra azt mondom, hogy rálegyinthetünk, de amikor egy gyermeknek a sorsa felett rendelkezünk, és ezt ilyen módon... hát tönkretesszük, vagy nem élünk a lehetőséggel, hogy hiába van óriási anyagi támasz mögöttünk, egy jólét, mi mégis nem csak a saját életünket csesszük el, hanem a saját gyerekünkét is, az számomra megbocsáthatatlan. Nem lehet ezeket a referenciákat a rock'n'roll sztárokkal szemben állítani. Nem lehet valaki egyszerre rock'n'roll sztár meg kispolgár. De akkor várja, Robi, gyermeket vállaltak, ezzel még azt mondom, hogy... De az önpusztítás, nincs ilyen, hogy valaki amúgy önpusztítást végzek, de amúgy én egy jó szülő vagyok, aki gondoskodom a gyerekemről. Robi, elvesztették a gyermeküket, a bíróság azt hiszem a nagyszülőknek ítélte, vagy unokatestvérnek ítélte, és ők hosszasan küzdöttek azért, megpróbáltak lejönni a heroinról, nyilván nem sikerült, de vérmintákat hamisítottak meg azért, hogy visszakapják. Tehát, hogy itt nem volt egy olyan kontroll, hogy basszus, mi tönkrecsesszük az életünket, nincs józan pillanatunk, de legalább erről a gyerekről akadjunk le, ez számomra megbocsáthatatlan. De most az, hogy a gyereket mutogatták a tükörbe beheroinozva? Nem, az, hogy nem tudták nevelni a gyereket, nem tudtak rá odafigyelni, a gyerek ordít, tisztába kéne tenni, meg kéne etetni, ők meg ilyen sztondult állapotban kettőig nem látnak. És egymással rihiröhörésznek. Semmi kétség, hogy el kellett venni tőlük a gyereket. Semmi kétség, hogy a gyereknek nem ez az ideális körülményrendszer a fejlődéshez. Az a baj. De visszaperelték. De tudod, akárhogy is, ők maguk is megpróbáltak felnőni ahhoz a kihíváshoz, amit a közös gyerekük jelentett. Érted? Ők maguk is megpróbáltak felnőni ehhez. Botladoztak, kudarcokat vallottak, de úgy gondolom, hogy ezt a dolgot, szóval, hogy mondjam, nem biztos, hogy nekünk jogunk van látni. Ugyanúgy, ahogyan a József Attila szabad ötletek jegyzékét nincsen jogunk. Tehát azt szerintem nem lett volna szabad kiadni. Aztán a József Attila nem arra szánta, hogy mi azt nézegessük, meg hogy mi azon csámcsogjunk. Hanem az egy terápiás dolgozat volt, ami a terapeutájára tartozott meg a József Attilára. De az utókor természetesen óhajtja az élményt. Az lehoz József Attiláról például, nem? Nem? Hát az is ilyen, hogy így igazából tönkrevágja az illúzióinkat a költővel kapcsolatban. De hát az a helyzet, hogy a József Attila egy kiállhatatlan ember volt, és nagyon nehéz volt a környezetében meglenni. A zenei munkásságot szerintem leválaszthatjuk erről. Tehát mint magánember, aki a gyermekét neveli, azt gondolom elítélhetem, ugyanakkor pedig rajonghatok a zenei műveiért. Abban, hogy mit látunk egy adott rockstárból, ugye a maga média, vagy ott is az MTV nagyon fontos szerepet játszott, és itt hadd ajánljam az Unplugged in New Yorknak nem az MTV-be bemutatott nagyon erősen megvágott részét, hanem az ilyen-olyan kimaradt felvételeket. Mert például fantasztikusan szórakoztató, amikor Kurt Cobain, aki egyébként ugye a gyertyást nagyon ilyen sötét, nyomasztó hangulatban mutatták be ezt az Unplugged felvételt, de ott például a végső bemutatott felvételben nem került be, amikor a Sweet Home Alabama-t elkezdik játszani, és a Kurt Cobain éppen cigarettázva meghallja, hogy elkezdik pengetni, és akkor rögtön rázendít, parodizálva a médiéli rednekeket, és tényleg elképesztően röhelyes és szórakoztató, csak ez az éppen viccelődő Kurt Cobain, ez nem fért bele abba az imázsba, amit az MTV akart kínálni a nézőknek. Borzasztó vékony zenész volt, ami rettentően zavarta őt, nem tudom, tudjátok, hogy azért öltözött be ilyen 3-4-5 réteg ruhába, hogy ne látszódjon az ő vékonysága. Na hát ezek a kardigánok, amiket a Nagyi horgolt neki, hát ezek imádnivalóak voltak, hát egy rockstar sose venne fel ilyet, és ő csak azért is felvette, pont azért, hogy elkülönbözzön, és zabálnivaló volt bennük. És folyamatosan olyan rossz állapotban volt, hogy nagyjából egyébként az Anthony Kiddis-székkel futott be a Red Hot Chili Peppers-szel, és pont a Kiddis nyilatkozta azt, hogy amikor egy turnén találkoztak, pár perc volt, amíg a Nirvana fölment a színpadra, ránézett Kurt Cobainre, aztán pedig a két társára, és megkérdezte tőlük, hogy ez az ember biztos képes fölmenni egyáltalán a színpadra? Tehát folyamatos fájdalmakban élt, ugye... Pedig hát Anthony Kiddis azért láthatott egyet hát igen. Túl volt a heroinizmusának egy szakaszán. Olyan gyomorbántalmai voltak, hogy egy idő után már ezzel magyarázta egyébként a heroinizmusát, vagy a heroin szedését. Egy bizonyos spagettit, Mirelit spagettit tudott megenni és elfogyasztani. Igen, tehát olyan fájdalmakat, annyi lelki szenvedést élt át, hogy lehet, hogy 27 évig élt. Én talán a szokásosnál többet törődöm az élet minőségével, mint magával az életnek a meglétével, úgyhogy én azokhoz csatlakozom, akik azt mondják, hogy ennek az embernek lehet, hogy megváltás volt a halál, és remélhetőleg már 27 éves koráig kiírta magából azt a zsenialitást, ami egyébként megvolt benne. Na, melyik a kedvenc Nirvana számotok? Nekem a Come As You Are. Nekem is. Akkor nekem nem. Ennyi volt az önkényes mérvadó. Sziasztok!